day. BPM. Daarvoor ben ik naar Den Haag geweest. Oeh. En heb ik dus deze foto's bij de fotograaf losgekregen. Ja, bij de benen daar. Bij de benen, ja. Ja.